www.attableek.com, The Reviver of Iman. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله عليه. دوستو، بزرگو، عزیزو، اللہ کا میں فضل سمجھتا ہوں اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ متعدد سال سے یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. آپ حضرات کا احسان ہے کہ آپ حضرات ایسے مبارک مجلس میں شرکت کا مجھے موقع دیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ وہاں سے آنا یہاں رہنا یہ معمولی بات نہیں ہمارے لیے. لیکن مجھے بہت مسرت ہے کہ میں اس دیار میں آتا ہوں، خود قرآن پاک سے محظوظ ہوتا ہوں یہاں کے سننے سے. بچے قرآن پڑھتے ہیں، میں خود بہت ہی مسرور و محظوظ ہوتا ہوں. وہاں جا کر کے میں بیان بھی کرتا ہوں، کچھ نقشہ یہاں کا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں امتحان نتائج میں جو یہاں سے. اللہ تعالیٰ آپ حالات کے اس سعی کو قبول فرمائے، اور بہت بڑا کار خیر ہے جس کا سلسلہ یہاں جاری ہے. تجوید کی طرف توجہ بہت کم جگہ ہے. یہاں الحمدللہ آنے کے بعد مجھے بے انتہا مسرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے متعدد سال سے بہت مرتبہ آ چکا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، بلکہ سعادات حقیقیہ میں سے ہے. ایک سعادت نہیں، بہت سے سعادات کا مجموعہ ہے میرا آنا. آپ سب سعید لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، یہی ایک سعادات حقیقی ہے. ایک سعادت نہیں، بہت سے سعادات سے یہاں مشرف ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے. یہ سلسلہ الحمدللہ نہایت مبارک سلسلہ ہے. اللہ کے کلام کے سلسلے میں کوئی مجلس منعقد ہو، یہ بہت اس سے بڑھ کے گئی. اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں کا سردار، اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے. جہاں اس چیز کا ایک دورہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ جگہ بھی ایسے ہی ہوگی. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو، اصحاب کو، قرآن پاک کے تجوید و ترتیل، اس کے تعلیم پر خاص توجہ ہو. اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے اور مزید دینی و دنیوی سعادتوں سے نوازے، دینی و دنیوی دونوں. اور الحمدللہ یہاں محسوس ہوتا ہے، الحمدللہ کچھ ہے یہاں رونق ہے، اور کچھ انس بھی معلوم ہوتا ہے، علمی انس. یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. بہرحال اس وقت بھی میں آیا، کوئی مضمون لکھے تو آتا نہیں، فی الحال بیٹھ گیا تو یہ بات ذہن میں آئی تو میں نے سنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق دے. اجتماعات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، جہاں کسی کو بلائے معلوم فلاں اجتماع میں گیا ہے، دینی نہیں، بہت سے دنیوی اجتماعات ہوتے رہتے ہیں اور بڑے انہماق سے اس کو انجام دیتے ہیں. تو یہ جو انہماق ہے آپ لوگوں کا، یہ موجب سچ سعادت ہے، موجب سچ سعادات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اس کی قدر کی بھی توفیق دے، اور اس میں جتنی ضروریات ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے توفیق خداوندی سے سب پورا فرما دے رہے ہیں. اب اس وقت میں کیا بیان کروں؟ الحمدللہ جو آپ نے سنایا اس سے خود میں متاثر ہوں. بھائی یہ قرآن ہے، حضرت بہت تھانوی رحمت اللہ کا واقعہ میں نے خود سنا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سے کہ رنگون میں کہیں پر کوئی جلسہ تھا, اس میں کسی قاری سے پڑھوایا, ڈاہی کے بہت عمدہ پڑھا ہے رنگون, اس زمانے میں تو بمبئی ہے سب سے بڑھ کے رنگون ہی سمجھا جاتا تھا غالباً. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اب میں کیا بیان کروں, تم لوگوں نے اس لڑکے سے جو قرآن پڑھوا دیا ہے اب میں بے قابو ہونے پر بیان کر سکتا ہے, مطلب پڑھنے پڑھنے میں فرق ہوتا ہے, اس بنا پر اللہ تعالیٰ میں یہ فرق مجھے بھی الحمد للہ جو آپ حضرات پڑھتے ہیں طلبا کہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اسی اثر سے اپنی رضا سے مشرف فرما دے. بہرحال تھوڑے سے مختصراً کے بعد میں سناتا ہوں تھوڑی بات. ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہم میں کا جنت کے دخول کو چاہتا ہے داخلہ, ہر آدمی چاہتا ہے دعا اللہ منی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول عمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول عمل. ہمارے حضرت مسلم امت ماں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے کہ کم سے کم ایک بار تو جنت کا سوال کر لیا کرو, بہت کہتے تھے. کہا جنت دوزخ ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس میں لکھا رہے, ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ ایک مرتبہ تو یہ فرما دے, ایک مرتبہ تو دخول جنت کا سوال اور دوزخ سے بچے کی پناہ مانگ لیا کرے, وہ جنتی کے بارے میں فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی بنائے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت دے, اور اصل عافیت یہی ہے بولسا جنت میں داخل ہو جائے. ایک بزرگ تھے ان سے کہا کسی نے کہ آپ کو مزاج اچھا ہے, کہا بھائی مزاج تو اچھا اس وقت کو نہیں ہے, مزاج تو اس وقت اچھا ہوگا جبکہ اعلان ہو جائے کہ مجھ کو داخلہ جنت کی اجازت مل گئی, بس اس وقت تک مجھے چین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس نعمت سے اس بشارت سے مشرف فرمائے. اب تھوڑی سی بات سنا دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو دخول جنت کے اعمال, دخول جنت کے اعمال. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. جنت کا ذکر کیا اللہ نے, دوزخ کا ذکر کیا, اور جنت کے اعمال کو بھی بیان فرما دیا, تمام حدیثوں موجود, اور ان اعمال کا بھی ذکر کر دیا ہے جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. بنیادی بات یہی ہے, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا بنیادی بات جنت کے کا شوق دلانا اور دوزخ سے پناہ خوف دلانا, یہ بنیادی بات ہے. جس بات میں یہ نہ ہو سمجھیے کہ وہ بات نہیں ہوا, کیونکہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے جنت کے اور دوزخ کے بیان سے. اس بنا پر ہر عالم کا بھی فریضہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر کیا کرے. فرماتے ہیں میں نے سنا ماں شاہ اسے رضا فرماتے تھے کہ ایک عالم عالم حضرت ہے کہ آپ لوگ جنت اور دوزخ کا بات نہیں کہتے, کہا یہ بہت بڑی کمی ہے, اللہ تعالیٰ نے بار بار بات فرمایا جنت کا دوزخ کا ذکر فرمایا ہے, تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر کیا کریں. اصلاح المسلمین ایک ہمارے ہاں جلسہ ہوتا ہے, بہت سینکڑوں سال سے ہو رہا ہے, عالم آئے انہوں نے کہا کہ حضرت کچھ ہم کو بتا دیے مضمون, ہم کیا بیان کریں گے وہاں پر, بعد میں جا رہے ہیں اصلاح المسلمین, کہا جنت اور دوزخ کا ذکر کریں گے نہیں, انہوں نے کہا حضرت ہی باپ بیان کیجیے ہم کیا بیان کریں, فرمایا جنت اور دوزخ کا ذکر کیجیے گا, اصل بنیادی واد اسی کا ہے. تو کہا حضرت ہمارے پاس وہ موادی بہت بڑے عالم کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس وہ موادی نہیں ہے. وہ فر اٹھے حضرت, الماری کھولا, حافظ قرآن زبردست, تمام جنت اور دوزخ کی آیتوں کو پیش کر دیا جا کے اس پر بیان کی, اس طرح سے بیان کیا انہوں نے, ہم لوگ بھی گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترجمانی کی توفیق برحمت فرمائے, کیونکہ وعظ اور نصیحت یہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. حضور نے وعظ فرمایا ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے وعظی تو فرماتے ہیں, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے. اس طریقے سے یہاں بھی اللہ کا شکر اجتماع ہوتا ہے, تو بنیادی مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ان اعمال کو ہم بتلائیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں, اور ان اعمال سے بچنے کی تاکید کریں جو دوزخ میں لے جانے والے ہیں. یہ سب صحیح بات یہی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اب تو ایسے بیان کرتا ہوں, ان ابی سعید الخدری, اسی سلسلے میں بیان کر رہا ہوں. ان ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. فقال رجل یا رسول اللہ ان ھذا الیوم فی الناس لکثیر, قال فسیکون فی قرون بعدی. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے, کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے عقلاً طیباً یعنی حلال روزی کھایا ہے, کھانے کا بہت اہتمام, کھانا اگر طیب ہے تو موجب ثمرات و برکات ہوگا, اور کھانے میں اگر کھوٹ ہے تو مجھے صاحب موجب ذکر اور موجب خشیت نہیں ہوگا. اس بنا پر ہمارے بزرگ دین بہت زیادہ عقل طیب کا اہتمام فرماتے تھے. من عقل طیباً وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. من جیسے طیب مال کھایا, من عقل طیب وعمل اور عمل کیا تو کہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور دوزخ سے اس کو نجات ملے گی. فرماتے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت, اور سنت میں عمل, سنت کے مطابق عمل کیا. اس کی بھی بہت زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہے. خاص طور سے جو حضرات اس سلسلے میں ہیں ان کو تو اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے کہ سنت کے مطابق میں ہماری زندگی گزرے. انشاءاللہ سنت کی زندگی میں گزاریں گے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور جنت میں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. یہ سب بنیادی وعد ہے. ہمارے حضرت یہی فرماتے تھے, وعد وہی ہے جس میں جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پورے جنت اور دوزخ کا ذکر فرمایا ہے. اس بنا پر اس سے ہٹنا نہیں چاہیے. علماء کو علماء ہی زیادہ آتے تھے, علماء تمام عالم وغیرہ, کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ جنت اور دوزخ کا ذکر عوام کے سامنے کریں تاکہ جنت کا شوق پیدا ہو اور دوزخ کا خوف پیدا ہو. ہمیں کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیباً وعمل فی سنت, جسے طیب مال کھایا. فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کھانے کا بہت بڑا ضرر ہوتا ہے, ذکر کی جو برکاتیں ختم ہو جاتی ہیں حرام مال سے. اس میں آپ سے سب سے پہلے احترام عقل طیب, اس سلوک کا بھی اصل مسئلہ ہے, سلوک کا عقل طیب. عقل طیب ہوگا تو انشاءاللہ ضرور ثمرات اور برکات اس کے حاصل ہوں گے. کھانا اگر طیب ہے تو موجب ذکر ہوگا, خوف ہوگا, خشیت ہوگا, اس کا بھی بہت اہتمام ہونا چاہیے. حضرت ماں تھانی رحمتہ اللہ علیہ ماشاء اللہ بہت اس پر کلام فرماتے ہی رہتے تھے کہ اپنے روزی کو حلال کرو, انشاءاللہ اس کی برکت سے تمہارے اندر نورانیت آئے گی. عقل طیب کے کھانے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے, جتنا اس کا اہتمام ہوگا اتنی ذکر سے مناسبت ہوگی, اور ذکر سے مناسبت ہوگی تو اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے گا. کہتے ہیں وہ آمننا, کہتے ہیں کہ من اکل طیباً وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. اس کے بوائق مہلکات, جن چیزوں سے وہ مجھے ضرر پہنچاتا ہے لوگوں کو, ان ضرر کی چیزوں سے لوگوں کو بچاؤ. کوئی ایسی چیز نہ کرو جس سے لوگوں کو کلفت پیدا ہو. المسلم من سلم المسلمون من لسان ہے وہ حدیث, بہت مشہور حدیث ہے, حالانکہ اتنی مشہور ہے لیکن عمل اس کے بہت ہی خراب. من اکرم کہتے جو شخص لوگوں کو اپنے ضرر سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے مناقب اور درجات اس کے بیان فرمائے ہیں. کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وامن الناس بوائقہ وعمل سے, اور لوگوں کو اپنے بوائق سے اپنی مضر چیزوں سے بچائے, یہ بھی ضروری. صرف اعمال صالحہ کافی نہیں ہے بلکہ ان اعمال سے بھی بچنا ہے جس سے لوگوں کو ضرر ہو نقصان, اس کی بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے. کیونکہ ہم لوگ کا یہی کام ہے, لوگ آتے ہی ہیں کہتے رہتے ہیں, بہت سے وظائف بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں دوسروں کو ان سے احتیاط نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق طریق یہی ہے اعمال صالحہ کو کرنا اور برے اعمال سے بچنا. ایسی چیز جسے کلفت کسی کو ہو, اذیت کسی کو ہو, اس سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں کیونکہ ہم اسی طریق میں چل رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, نہیں کہہ سکتے آپ. جو چیز ایک عامی آدمی کے لیے ضروری ہے وہی عالم آدمی کو بھی ضروری ہے, اسے اس مستثنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مجالس سے ان مواعظ سے اصل لینے کی بھی توفیق دے اور اپنے کو درست کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ سے نسبت, اللہ سے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, اسے دیکھا اسے دیکھا نہ دیکھا, یار کو اغیار میں دیکھا تو کیا دیکھا, دنیا میں کیا آئے تھے. دنیا میں تو اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو. عالم اللہ کے علم کا آلہ ہے, یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا, ان کے تمام صفات کا یقین کرنا, انشاءاللہ یہ چیزیں ہم کو جنت میں لے جانے والی ہیں. اگر یوں ہی غفلت میں ہم نے گزار دیا تو بحسوا افسوس کے صد افسوس کے اب کچھ نہیں ہوگا. ہمارے حضرت وغیرہ ماشاء اللہ کتنے بڑے آدمی تھے, یہ ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے, ڈرتے ہی رہتے تھے, وضو بھی نہایت اہتمام سے, نماز بھی نہایت اہتمام سے, بھائی کوئی کمی نہ رہ جائے. کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ہم لوگ کہتے تھے حضرت زہر میں دیر ہے ابھی, تو کہا دیکھو مجھ کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں جلدی, ارے جلدی مسجد میں پہنچ جاتے تھے, بوڑھے آدمی تھے لیکن مسجد میں جانے کا اہتمام, جا کر پہلے تھوڑا سا ذکر کر لو تھوڑا سا مسجد میں, انشاءاللہ العظیم فرض بھی تمہاری ٹھیک ہوگی. سبھی لوگ آ کے یہی کہتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا ہے کیا کریں. ابھی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ تھوڑا پہلے ذکر میں چلے جا کرو مسجد میں, تھوڑی دیر نماز سے پہلے بیٹھ جایا کرو, تھوڑا سا سوچ لیا کرو, انشاءاللہ اس سے یہ سب جیسے اور چیزوں کے بہت سی چیزوں کے طریقے ہیں, اس کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے. کسی کلکٹر کے ملنا ہی ہے, اس کا طریقہ کس سے ملے, اور اللہ تعالیٰ تک ملنا ہے اس کا اپنی طریقہ کیا اختیار کیا ہے. بزرگوں کی صحبت, بزرگوں کے تعلیمات کے پر عمل, یہی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گی اور اسی سے ہم کو فراغت, اسی سے ہم کو تمانینت حاصل ہوگی انشاءاللہ العظیم. کہتے ہیں من اکل طیب, دیکھیے کتنی مول بہت مختصر جامع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, من اکل طیبا وعمل فی سنت, جیسے طیب مال کھایا اور عوامل سنت کے مطابق عمل کیا, کھانا بھی سنت کے مطابق, کھڑے ہو کے آپ نے کھا لیا جیسے تیسے کھا لیا وہ کھانا نہیں ہے, کھانا خود عبادت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کہو, کھانا ہی پور کل عبادت ہے جبکہ اس کو سنت کے مطابق ادا کی جائے. یہ اس لیے اچھی ہو کہ تقویل العبادت نیت کرنا چاہیے کہ ہم کھانا اس لیے کھائے ہیں تاکہ عبادت میں ہم کو قوت آتے ہیں, تقویل للعبادت عبادت کی قوت, عبادت میں قوت کے لیے کھانا. تو سب کھانا تو کھاتا ہی آدمی, اس لیے اسے کھائے کہ بھائی ہم کھا لیں گے تو اس سے ہم کو قوت ملے گی, ہم نماز پڑھ سکیں گے, ہم تلاوت کر سکیں گے, یہ سب بنیادی چیزیں ہیں. وہ سب اسی پر سب نتیجہ ہے آخرت کا معاملہ. نیت المومن خیر مینا ماری ہے, آدمی اپنے عمل سے کیا جنت تک پہنچ سکتا ہے, ہاں نیت اگر کیا اس نے تو اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت تک پہنچا دیں گے. ہمارا کام تو یہی جنت اور دوزخ. ہمارے حضرت معاشر صلی اللہ علیہ وسلم بہت فرماتے تھے, علماء نے جنت اور دوزخ کا ذکر چھوڑ دیا ہے. حضرت تھانوی خود فرماتے تھے کہ اب تو اس پر ذکر ہی نہیں ہوتا ہے, بیان ہی نہیں ہوتا ہے, جبکہ بنیادی چیز قرآن میں ہے. قرآن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے, جنت کا شوق اور دوزخ کا خوف بنیادی مسائل میں سے ایمانی چیزیں ہیں, اس کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے. بعض دفعے حضرت بلاتے تھے اور کچھ اس کسی کو مضمون جو خوف والا ہوتا تھا بیان کرتے تھے, کہا دیکھو میں نے بیان کیا ہے ان لوگوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا, یہ فرماتے تھے. تو ہم لوگ بھی ڈرتے ہی رہتے تھے, بھائی سنبھل کر کے وہاں رہنا چاہیے, دن رات روتے بھی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق پر معیار انکار برسے, شاید معیار انکار برسے, شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اتباع سلف, ہے کہ نہیں, اتباع سلف تین چیزیں. یہ تیسری چیز بھی ہے اور بہت اس بہت بڑے عالم نے معتھانی نقل کیا ہے کہ معیار انکار یعنی اس کام کی بنیاد, یہ طریق کی دین کی بنیاد کیا, تین چیز پر برسے شاید, تین چیزوں پر, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. اس کو بہت زور دیتے تھے وہاں شاہ رسول اللہ صاحب, یہ دیکھو سیرت سلف بھی کہا ہے. تو چونکہ یہی سب سنا ہی ہم لوگوں نے, اس وجہ سے وہی بیان بھی ہوتا ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت. میں آ رہی لفظ لفظ میں آ رہی کار برسے شاید, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت بھی اسے چھوڑو نہیں. اب عام طور سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا سیرت سلف کو چھوڑ دیتے ہیں. فرماتے دیکھو یہ مانا نکلا, حضرت تھانوی نقل کیا, یہ معیار انکار برسے شرط اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. سلف کی سیرت, آج کوئی آتا ہے تو سیرت سلفی کو ہدف کر دیتا ہے, نہیں, تمہارے بزرگوں نے کیا ہے. یہ بھی بہت بڑا ایک مرحلہ ہے کہ اپنے طور پر طریق کو طے کرنا چاہتے ہیں. معمولی طریق میں کسی کو رہبر بنایا جاتا ہے, اسے مشورہ کیا جاتا ہے, اور اللہ کے راستے میں چلے ہو اور اس کے لیے کوئی تم کو فکر بھی نہیں کہ کیسے وہاں تک ہم پہنچیں گے. اس بنا پر ہم سب کو, سب کو گزرنا ہے, کوئی ایسا نہیں جو نہ گزرے, سب کو گزرنا ہے, سب کو اس راستے میں چلنا ہے. کسی کو کامیابی ہے, کسی کو ناکامیابی ہے, یہ تو اپنے اختیار میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق اختیار کرنے کی توفیق دے. اور سب سے بڑا طریق کیا ہے, کتاب اللہ. من تر کر سن, ایک سنت کو بھی تر کرنا, ہمارے بزرگ دین کو موت سمجھتے تھے, سنت کو اختیار کرنا اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے بھی, دادی مزوری کو سنت سکھاؤ, شروع ہی سے سنت سکھاؤ, تب اس کامیابی ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. کتنا ہم تشہیر ہے حضرت خواجہ صاحب کا ہے, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام. یہ ہم لوگوں نے یاد تو نہیں کیا, یاد ہو جاتا ہے, اتنی مرتبہ سنے حضرت ماشاء اللہ صاحب کے, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. پورا طریقہ آ گیا کہ نہیں, ایک ادب پورا طریقہ گیا. اب اس کو یاد کرنا کتنا آسان نہیں, کون یاد کرتا ہے یہ سب چیزیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے. یہی سب شعر یاد ہم لوگ کو بچپن سے, یہی اور کچھ نہیں یاد ہے, بس یہ یاد ہے سب. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. بہت زیادہ مرشد, اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب جانتے ہیں, آدم گڑھ کے تھے, تو جمعہ کے دن دارالعلوم مئو کے علماء آتے تھے خاص طور سے جمعہ کے دن, تمام علماء سارے مدرسے. ہم لوگ اسی دن, کیونکہ ہم لوگ کی سسرال تھی, ہم لوگ دن رات پڑھتے تھے, تو جمعہ ہی کے دن چلے جاتے تھے اپنے گھر, دو میل پر تھا, ہم بھی اوقات. تو بولا کہا کہ जो मही के दिन तो मैं बयान करता हूँ, मऊ दारू मऊ से लोग आते हैं और उसी दिन तुम लोग घर चले जाते हो, अब क्या होगा? फिर हम लोग कभी नहीं गए, हमेशा रहे। कामयाबी तो काम से होगी, जब सुनोगे बात तब तो आओगे, बात ही नहीं तुमने सुना है, तरी की बात सुनेंगे तब तो उससे मुनासबत होगी। आपको मुनासबत ही नहीं तरीक से, इसका अल्लाह का तरीक, इससे मुनासिबत भी पैदा करना होगा, न हो तो उसके लिए दुआ करना होगा। अल्लाह ताला अल्लाह मिनी असल का तौफीक लिमहब्बे का मेरा अमाल वसित का तवक्कुल अलैक व हुस्न अल कसर में बयान कर रहा हूँ कि फिर बयान नहीं, ये तरीक की बात में बयान कर रहा हूँ। अल्लाह मिनी असल का तौफीक लिमहब्बे का मेरा अमाल वसित का तवक्कुल अलैक व हुस्न अल, पूरी बुनियाद है तरीक की कि दुआ तो करो अल्लाह में नहीं असर करता हुआ, आपके महबूब आमाल के करने की तौफीक में चाहता हूँ। अल्लाह में नहीं असर कर तौफीक ले महाबे का मिला माल, और दूसरी बात अब ये नहीं करने लगे तब बस मुतमिन हो गए, नहीं, थ्री जामी दुआ है। अल्लाह में नहीं असर कर तौफीक ले महाबे का मिला माल वसित का तवक्कुल, अपने पर सभी भरोसा ना करो, करो तो खूब मुरतबे के मजमून, ये हुजूर की हदीस है, मुआवजा है इसमें। अल्लाह मिनी असद का तौफीक ले महाबे का मेरा अमाल व सिद का तवक्कुल अलैक, सिद के तवक्कुल भी दीजिए, खाली अपने अमल पर भरोसा ना करो बल्कि अल्लाह पर भरोसा है। हम सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह कबूल कर ले तो सब कुछ नहीं कर। जाम नबी अल्लाह मिनी असद का तौफीक ले महाबे का मेरा अमाल व सिद का तवक्कुल अलैक, और दूसरी बात क्या है, हुस्न जन, अपने साथ हुस्न जन दीजिए। हम कितने ही अमल करें अल्लाह से हुस्न जन रखो कि अल्लाह चाहेगा तो अपने तक हमको बुला लेगा, अल्लाह चाहेगा तो रास्ता खोल देगा। आपने रास्ता खोलने के लिए अल्लाह मुफ्ताह ली अबवाब रहमत, अपने रहमत के अबवाब अल्लाह ही खोलेगा तो खुलेगा। इस बिना पर हम लोग अभी मुब्तदी नहीं है, सब मुंतही हो चुके हैं अपने उम्र के एतबार से। अब भी अगर फिक्र न हो अपने आखिरत के दुरुस्त की तो बहुत अफसोस की बात है। आखिरत कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। मैंने कसदन के मान मुझे आना होना इस वजह से खानकाह के बाद बैठ कर, कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। मुझे कहने के बाद नहीं ले कहा, हम लोग अभी गए दाखिल, शादी हुई हैदरतुल्ला वगैरह में, उसी वक्त बारह तस्वीर पढ़ रहे हैं, बारह तस्वीर उसी वक्त बारह तस्वीर, अभी बहुत से सालिकीन नहीं पढ़ते होंगे बारह तस्वीर, हजरत थानी के बारह तस्वीर बुनियादी अमल है। ये कितने लोग पढ़ने वाले हैं, आमतौर से नागरी होता है बल्कि मतरूक हो जाता है। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी। जिक्र भी है, नमाज रोजे के साथ कुछ जिक्र का भी मामूल रखो। मैंने कभी बयान नहीं किया, न बयान करता हूँ, आज बयान कर रहा हूँ। कामयाबी तो काम से होगी, यही हम लोगों को रटाया गया है, इसी पर अमल कराया गया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सही मानों में अमल की तौफीक हुई हो, अल्लाह को कबूल फरमाए। कामयाबी तो काम से होगी, ये सब बचपन के अशआर याद है, बचपन के नहीं, बचपन के हैं। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इंतजाम से। बहुत इसके कायल थे, फरमाते थे कि उलमा कहते हैं कि तालिबी के जमाने में जिक्र न किया, तो फरमाते मेरी तहकीक है जरूर करना चाहिए। कहा कि तुम 22-23 साल में फारिग होते हो, उस वक्त तक तुम जिक्र से गाफिल हो जाओ, उस वक्त तक जिक्र से गाफिल रहोगे, क्या उसके बाद तुम जाकिर हो जाओगे? बहुत बहुत इस पर कलाम रद्द करते थे, इस कलाम को कि तलबा को जिक्र नहीं बदलाना चाहिए, इस पर रद्द करते थे। वो भी मुजद्दिद मुहक्किक थे, तमाम थाने के जो कहते समझ में, तो हम लोग को पहले ही 12 तस्वीर बदला दिया है। गए शादी हुई उसके बाद 12 तस्वीर जिक्र के। कामयाबी तो काम से होगी, आज मैं खास तौर से कह रहा हूँ कि बारे में फिर बयान करना। कामयाबी तो काम से होगी, न कि हुस्ने कलाम से होगी, जिक्र के इल्तिजाम से होगी, फिक्र के एहतमाम से होगी। हम लोग पढ़ते रहते थे, मस्जिद थी हजरत का मकान, खानकाह मस्जिद, तो जब हम लोग जिक्र करते रहते थे मगरिब बाद बिलजहर, तो हजरत गुजरते थे तो अगर उनकी लड़कियां वगैरह साथ रहती थी, कहे देखो लोग जिक्र कर रहे, इतना खुश होते थे देख करके हम लोगों को जिक्र करते हुए। انہوں نے ہم لوگوں سے کہا حضرت نے کہ ہم تم لوگ کا امتحان لیں گے. ٹھیک ہے, سب تمام بڑے بڑے علماء رہتے تھے, سب امتحان کی تیاری میں لگے رہے. آئے گئے دیکھا سب لوگ ذکر میں لگے ہوئے, مطالعہ تکرار میں لگے ہوئے ہیں. کہا دیکھتے نہیں, میں نے کہہ دیا امتحان لوں گے, سب لگ گئے. ذکر کا ایک آدمی بھی میں نے کسی کو ذاکر نہیں پایا, سب کتاب میں لگے ہوئے ہیں, ذکر کیا ہی نہیں. میں قسم کے بیان کر رہا ہوں تاکہ مدارس میں بھی ذکر کا اہتمام ہوگا, اس کے برکات آئیں گی, لکھنے پڑھنے میں برکت ہوگی. ہم لوگ شروع ہی میں بارہ تصویر بتلائے شروع میں, اور تو واقعہ ہوتا تھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو بزرگوں نے ہم لوگوں کو سکھلایا ہے اس پر قائم دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کوشش یہی, آج زبان سے اتنی بات نکل بھی گئی, نہیں کبھی کوئی بیان بھی نہیں کرتا, لیکن اول سے مشق کریں گے. یہ بہت فرماتے تھے, یہ مشہور یہ ہے کہ طالب علم کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے, بڑے لوگوں میں مشہور ہے. کہا میں نہیں مانتا, فرماتے سراحتن اپنے اقابر میں نہیں مانتا. کہا شروع سے ذکر عادی بناؤ, اگر ذکر کے وہ عادی رہیں گے تو ذاکر رہیں گے بعد میں بھی, ورنہ 22 سال کے بعد فارغ ہوتے ہیں, 23 سال کے بعد اس کے بعد ذاکر ہو جائیں گے لوگ. 23 سال کی عمر تک جب غافل لوگے تو اس کے بعد تم ذاکر ہو جاؤ گے, یہ ان کا جملہ یہ. بہرحال میں خاص طور سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں, بعد میں موقع ہوں. اپنا مزاج یہی ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا بھی, دین کے علم اس میں منع نہیں کرتے تھے, امتحان بھی لیتے تھے, بہت محنت سے پڑھاتے بھی تھے, مطالعہ کا زور دیتے تھے بہت, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی پابندی کتنی کیا تم نے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے مشائخ کے طریق پر رہنے کی توفیق مرحمت فرمایا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب غافل نہیں تھے, ذاکر تھے. حضرت حائی صاحب سے ذکر انہوں نے سیکھا تھا, خانقاہ میں رہے تھے. کہا بھی حضرت حائی صاحب نے کہ منی قاسم نے تو آج ایسا ذکر کیا جسے پہلے کے پرانے آدمی ذکر کرتے ہوں. یہ دیکھیں حضرت حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مولانا محمد قاسم جو حجت الاسلام, ان کو مطلب ذکر کا ذکر اسی زمانے سے دیوبند جب شروع ہوا تھا تبھی سے ہے, تو اب ختم ہو جائے گا, اب اس چیز کو اور لانا ہوگا آپ کو مدارس میں, تب اس کے بعد برکت ہوگی انشاءاللہ, رحمت ہوگی, برکت ہوگی, اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ ہم سب کو اس طریق پر رہنے کی اور لوگوں کو اس پر لانے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ ہے بات ہوگی. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا, یہ کتنا عمدہ نسخہ ہے, نسخہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ ہی لکھنے کے آئے تھے, جیسے حکیم ڈاکٹر لوگ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں نسخے کے, یہ سب نسخے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے طبیب بنا کے بھیجے گئے تھے, معالج بنا کے بھیجے گئے تھے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا, یاد ہی کبھی حدیث تو یاد رہے, من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل بوائے کو دخل, تین ہی چیز ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے, تین ہی چیز ہے دوزخ سے بچنے کے لیے, تین ہی چیز. کیا تین چیز؟ جس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے کھایا طیب مال, اہتمام کا. دیوبند میں ایک طالب علم تھے حضرت کا ساتھی, اکل طیب کا بہت اہتمام تھا, اس کا ذکر کیا کوئی بات ہی, تب تو ذکر کیا ہم لوگوں سے. دیکھو طالب علمی کے زمانے میں مشکوک کھانا وہ نہیں کھاتے تھے, دیوبند کے ایک طالب علم تھے, ہم نے اسے بار بار ذکر کیا ہے کہ ہمارے ساتھی تھے طالب علم تھے, لیکن اکل طیب کا ان کو بہت اہتمام تھا. کوئی بات ہی تب تو انہوں نے بیان کیا ہم لوگوں سے کہ تم لوگوں کو بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی مشکوک کھانا بدل میں جائے, اس کی وجہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے. اکل طیب سے نورانیت پیدا ہوتی ہے, اور مشکوک کھانا کھانے سے ظلمت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ذکر و شکر کی توفیق دے. طالب علمی کے زمانے سے فرماتے تھے کہ علماء کہتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے, یہ ہے مشہور. حضرت فرماتے ہیں میری رائے یہ نہیں ہے, میری رائے اکابر میں نے کہا ہے, میں کہتا ہوں ضرور طالب علمی کے زمانے سے ذکر کرانا چاہیے تاکہ عادت رہے, تاکہ وہ بعد میں بھی ذکر کر سکیں. کیا 22 سال 23 سال تک فراغ ہو جائے گا تو تم ذاکر بنو گے, پورے غافل ہو جاؤ گے. اس بنا پر ان کا ایک معیار تھا, اور تمام علماء نے تسلیم کیا تھا, علامہ بھی تسلیم لے لیں گے, جو بیان کرتے ہی رہتے تھے سب کے سامنے, چاہے قاری تحیر صاحب ہو چاہے علامہ ہو, جو اپنی بات کہتے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق پر رہنے کی عمل کرنے کی توفیق مرحمۃ فرمائے. جو من اکل طیبن وہ عمل فی سنت, دیکھیے سنت کا عمل ہے, کھانا کھایا سنت کے مطابق عمل کیا, کھانا بھی سنت کے مطابق کھایا, کھانا بھی سویا بھی سنت کے مطابق, اٹھا بھی سنت کے مطابق, بات بھی کیا سنت کے مطابق. من اکل کہتے ہیں من اکل طیبن وہ عمل فی سنت, اور تیسری چیز سنیے وہ عمل الناس بوائے کو دخل جنہ, اور لوگوں کو اپنے مہلکات سے بچایا. سنت پر عمل کرنا یہ الگ, لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو بلکہ اپنے ضرر سے ان کو ہر قسم کے ضرر سے محفوظ رکھے, تب بڑھو گے. ذکر شغل بھی ہو سب کچھ ہو, لیکن تمہارے ذریعے سے لوگوں کو اذیت پہنچ رہی ہے, پھر وہ چیز اس کی نحوست تم کو اس کی برکت سے محروم کر دے گی. فقال رجل یا رسول اللہ ان الیوم فی الیوم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسے آج کے دن ایسے لوگ بہت ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد بھی رہیں گے, یہ بھی کتنی بڑی بشارت ہے. یہ بشارت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بہت کہا بعد میں بھی لوگ ایسے رہیں گے. قیامت تک کے لیے بجدہ سنا دیا ہے کہ امت میں جو کہ دین کی یہ طریق پر رہیں گے اور ذکر وغیرہ کے اہتمام کریں گے رہیں گے. بہرحال دوستو بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ سب مواقع ہیں, یہ مدارس یہ خانقاہ ہے, یہ سب مواقع ہیں ذکر و شغل کے, اپنے کی اصلاح کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ان جگہوں کی بھی قدر کریں, اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی اجر و ثواب دے, جو لوگ اس وقت خرچ کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی خوب ہی خوب نوازے. یہ بہت ضروری کام ہے. مدرسوں کا کام صرف الف با کو پہچانوانا نہیں ہے بلکہ طریق کو سمجھانا ہے کہ طریق یہ ہے کہ جس پر چل کر کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو. جس میں آپ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کیجئے, میں بھی دعا کرتا ہوں کیونکہ کئی بار تو آ چکا ہوں, متعدد بار یہاں آ چکا ہوں آج, لیکن اتنی تفصیل سے کبھی زیادہ بیان نہیں کیا میں نے. آج دل میں بات آئی جبکہ کچھ نہیں بیان کرنے کا مقصد تھا, اس بنا پر ضرورت میں نے بیان کر دیا ہے کہ طریق یہی ہونا چاہیے کہ علم ہو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو, اور ذکر کا اہتمام. فرماتے تھے کہ ذکر کا اہتمام شروع ہی سے ہونا چاہیے, کیونکہ 22 یہ بھی کہتے تھے 22-23 سال کے بعد فارغ ہوتے ہو, اگر اس وقت تک تم غافل رہے تو کیا اس کے بعد تم ذاکر ہو جاؤ گے, یہ فرماتے ہیں ماشاء اللہ. اس بنا پر ابھی سے بچوں کے اندر بھی ذکر کا ایک دائیہ اور جذبہ ہو اور پر کچھ عمل ہو, انشاءاللہ جو تیار ہوگی جو جماعت تیار ہوگی وہ صرف عالمین کی نہیں بلکہ ذاکرین کی بھی جماعت ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے, یہاں آنا میرا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میری طبیعت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن بہرحال طبیعت ٹھیک ہی ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے جو بہت پرانا آدمی یہاں کا ہوں, میں اتنے سال سے آ رہا ہوں, بہت پرانا ہوں, اس میں آپ بے تکلف بیان کر رہا ہوں یہاں, کیونکہ سب بہت سے مجھ کے بعد ہی میں سب لوگ ہیں, سب لوگ پوری جماعت میرے بات کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے کا مجھ کو حق ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے طریق پر جو بزرگوں کا طریق ہے میں آ رہی کار برسے شاید, یہ دیکھیے بہت یاد بھی نہیں رہتا, میں آ رہی کار اتنا سناتے تھے لیکن کسی کو یاد بھی نہیں تھا, لیکن مجھ کو الحمدللہ میں آ رہی دیکھو کہہ لیتا ہوں نہیں, میں آ رہی کار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف اس پر اتنا زور دیتے تھے کہ میں کہہ نہیں سکتا. یاد کے لیے میں آ رہی ہوں کار اس کام کی بنیاد, یعنی تصوف کی اور خانقاہ کی بنیاد تین چیزوں پر ہے. میں آ رہی ہوں کار برسے شرط کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف, اس پر بہت زور دیتے تھے کہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہیں بلکہ سیرت سلف کو لوگے تب صحیح طریقے سے چلو گے. تم کو کیا معلوم کہ نبی کا کیا سیرت تھی, جب تم اختیار کرو گے سیرت سلف کو دیکھ کر کے تب تم راستہ طے کر رہے ہو. میں آ رہی کار اتنا سنا ہے سب یاد ہے الحمد للہ, میں آ رہی کار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بصیرت سلف تطیعت تمہیں کر لو کم سے کم. میں آ رہی کار برسے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف اس کو اعلیٰ نہ کرو. تم نہیں چل پاؤ گے کتاب اللہ سنت رسول اللہ جب تک کہ سیرت سلف کو نہیں ملا ہوگی اس وقت آگے نہیں بڑھ سکتے. بہرحال یہ چیزیں بیان کر دی ہمیں شاید دیر بھی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی اس کو بڑھانے کی اس پر چلانے کی بھی توفیق برآمد فرمائے. بہرحال یہ جگہ تو ہے ہی ہے الحمدللہ بزرگوں کی جگہ اکابر کی جگہ ہے. بہت دنوں سے میں آتا جاتا بھی رہتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں یہاں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل کر سے یہاں نفع یہاں سے نفع دینی بھی مجھ کو ہوا ہے علمی بھی ہوا ہے اور جو کچھ اپنے طور پر کہہ سکا کر سکا وہ کیا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی محبت کو عنایت کو بھی قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں مدرسے کا رخ صحیح رکھے. علم دین علم دین اور سلوک یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کی اللہم الف بین قلوبنا اللہم اصلح لنا شاننا کلہ اللہم اصلح اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہماری ذریت کو ہمارے طلبہ کو ہمارے مریدین کی سبھی کو اصلاح کی ضرورت ہے اور اصلاح سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان تاک میں ہے اخیر تک شیطان لگا رہتا ہے کہ اخیر لمحے میں ہم کوئی طریق سے ہٹا دیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.attableek.com The Reviver of Iman.